Bunlara Vehhabi ve Necdi denir. Çünkü bunlar ilk olarak Arabistan'ın Neçd şehrinde meydana çıkmıştır. Bunlara Fırkayı Mel'une de denir. Çünkü bunların Müslümanlara müşrik dedikleri kıyamet ve ahiret ve saadet-i ebediyye kitaplarımızda yazılıdır. Müslümanlara kâfir diyene Peygamberimiz lanet etmiştir. Müslümanları bu üç fırkaya parçalayan Yahudilerle İngilizlerdir. Hangi fırkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan cehenneme gidecektir. Her mümin nefsini temizlemek için, yani nefsin yaratılışında mevcud olan küfrü ve günahları temizlemek için her zaman çok la ilahe illallah ve kalbini tasfiye için, yani nefsten ve şeytandan ve kötü arkadaşlardan ve zararlı bozuk kitaplardan gelen küfürden ve günahlardan kurtulmak için estağfirullah okumalıdır. İslamiyete uyanın duaları muhakkak kabul olur. Namaz kılmayanın, açık kadınlara ve avret mahalli açık olanlara bakanların ve haram yiyip içenlerin İslamiyete uymadıkları anlaşılır. Bunların duaları kabul olmaz. İman ettikten sonra en mühim emir namazdır. 5 vakit namaz kılmak her Müslümana farz-ı ayn'dır. Kılmamak büyük günahtır. Hanbeli mezhebinde ise küfürdür. Gayetü't Tahkik risalesine bakınız. Namazı tam ve doğru olarak kılabilmek için önce namaz bilgilerini öğrenmek lazımdır. Bu kitabımızda dinimizde bildirilen namaz bilgilerini kısa ve öz olarak bildirmeyi faydalı gördük. Birçok İslam âliminin kitabından istifade ederek hazırladığımız bu namaz bilgilerini her Müslüman mutlaka öğrenmeli ve çocuklarına da öğretmelidir. Namazın doğru kılınabilmesi için namazda okunacak sure ve duaları da ezberlemelidir. Hiç olmazsa namaz kılabilecek kadar dua ve sureyi, bunları okumasını iyi bilen, tam telaffuz eden bir hoca efendiden veya arkadaşından öğrenmelidir. Kur'an-ı Kerim'i doğru okumak için Kur'an-ı Kerim kurslarına gitmelidir. Kur'an-ı Kerim'i doğru olarak okumasını mutlaka öğrenmeli, çocuklara da öğretmelidir. Kur'an-ı Kerim'in Latin harfleriyle yazılması mümkün değildir. Onun için aslını okumalıdır. Okuması çok kolaydır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere öğretilen Kur'an'ın her harfi için 10 kere Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret sevabı verilir. Ve kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir buyurdu. Allahü Teala hepimizi doğru iman ettikten sonra namazı doğru öğrenen ve kılan, hayırlı işleri yapan kullarından eylesin. Miladi 2003, Hicri Şemsi 1382, Hicri Kameri 1424.